झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पलके गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कह तू फिकर मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। जैसे के एक लम्हा आ लग जा सीने से बन जा मेरा रहनुमा, देखता हूँ सपने तेरे सुन ले मेरी जान जा, ख्वाब ये सच हो जाए गर खुदा हो मेहरबा। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना सजदे मैं तेरे सर झुकता बस, चाहत की है ये दास्तां। रूठ गया मेरा रब जो मुझसे तुम डाले वो मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान।